भगवत भक्तजन आत्मा अनंत रूप का विचार चल रहा है श्रुति प्रमाण के द्वारा। ब्रह्म त्रिविध अनंतता की सिद्धि कर रहे हैं। अनंतता जो है तीन प्रकार से बतला रहे हैं। देश की दृष्टि से सीमित नहीं है, जैसे शरीर यहां है वहां नहीं है। काल की दृष्टि से भी वो परिच्छिन्न अथवा सीमा नहीं है, सीमित नहीं है। क्या है वो? भाई वो पहले नहीं था अब है, ऐसा नहीं। और वस्तु की दृष्टि से भी सीमा क्या है? कहते हैं कि पुस्तक, पुष्प, वो ऐसा भी नहीं कि वस्तु की दृष्टि से वो सीमित है। इसलिए जो व्यापक है वह देश की दृष्टि से अंतवान नहीं हो सकता है, बतलाएंगे आकाश आदि दृष्टांत के द्वारा। और चूंकि नित्य है, जितना भी आप पीछे दृष्टि डालेंगे, काल में दृष्टि डालेंगे, तो जहां भी आप जाइएगा वहां उनको मौजूद मिलेगा नित्यता के कारण। चाहे वो भविष्यत में जाइए, चाहे वो भूत में, उनकी अस्तित्व तो मिलेगा। और चूंकि सर्वात्मा है, सब में वो उन्हीं की सत्ता से सत्तावान है, इसलिए महाराज उनकी उपस्थिति सर्वत्र है, इसलिए वो अनंत भी है। इस प्रकार से तीनों दृष्टांत के द्वारा आपके स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को बतलाया कि भाई वो अनंत है, वो परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी मतलब किसी भी वस्तु को जब आप काटते हैं तो यही तीन पद्धति से आप उसको काटते हैं, चाहे वो देश की अपेक्षा से, चाहे वो काल की, अथवा तो चाहे वो वस्तु। परंतु जिस तत्व का निर्वचन किया जा रहा है वो महाराज किसी से भी वो सीमित, इसलिए विचार करें, किसी वस्तु को जब हम समझते हैं उसको अगर न्यूनता, छोटा, सीमित रूप से समझ रहे हैं, तो ये तीन हमारे सामने हैं। या तो हम देश से उसको काटते हैं, या तो काल से, या वस्तु से। परंतु अपनी जो आपा है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको महाराज आप किसी भी देश, काल, वस्तु के घेरे में आप उनको नहीं बांध सकते, नहीं डाल सकते। इसलिए ये पुस्तक के अस्तित्व है, पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक देखो कहां तक है। ये पुस्तक इतने ही तक है उसकी जो व्यापकता है, उसके बाहर तो टेबल है, मेज है, तो सीमित हो गया कि नहीं? आत्मा ब्रह्म इस प्रकार से आप सीमा में उसको बांध नहीं सकते। इसलिए देश, काल, वस्तु आगे बतलाने वाला कि सब महाराज वस्तुतः नहीं है, वो काल्पनिक है। देखिए आज हम लोग 35 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं, थोड़ा टीका का चिंतन करते हैं। न व्यापित्वादेशतोऽन्तो न व्यापित्वादेशतोऽनन्तो नित्यत्वान्नापि कालत नित्यत्वान्नापि कालत न वस्तुतोऽपि सर्वात्मा न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्या अनन्त्यं ब्रह्मणि स्त्रिधा न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्यात् अनन्तं ब्रह्मणि त्रिधा हा वो तो महाराज व्यापित्वात् अन्वय को थोड़ा देखिए व्यापित्वात् देशतः अंत न भवति को अध्याय कर लीजिए एक एक वाक्य को बनाइए तो अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होता जाएगा। पहले ही बतला रहे व्यापित्वात् हेतु बतला रहे व्यापक होने के कारण क्या है महाराज देशतः अंत न भवति दैशिक अंतता उसमें नित्यत्वात् हाँ कालत अपि अंत न भवति नित्य होने के कारण वो काल के परिच्छिन्नता में और महाराज सार्वात्म्यत्वात् वस्तुत अपि अंत न भवति तीन वाक्य हो गया। क्योंकि वो सर्वात्मक रूप में विद्यमान है इसलिए महाराज किसी भी वस्तु से उसको आप काट करके अलग करके समझ नहीं सकते काट नहीं सकते इसीलिए ब्रह्मणिनन्तं त्रिधा इसीलिए महाराज ब्रह्म जो है अनंत है क्योंकि ये तीनों से वो परे है। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां इदं सर्वं जदयम् आत्मा सर्वं ह्येतद् ब्रह्मा ब्रह्मैवेदं सर्वम् इत्यादि श्रुतिषु व्यापित्वा नित्यत्व सर्वात्मत्व प्रतिपादनात् ब्रह्मणः त्रिविधम् अपि अनन्त्यं देशकाल वस्तुकृत परिच्छेदराहित्यम् अभ्युपेतव्यम् इत्यर्थः। देखिए मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य कारिका आदि का दृष्टांत दे करके श्रुति वचन के द्वारा वो प्रमाणित कर रहे हैं। भाई बाबा वाक्यम प्रमाणम ऐसे से प्रमाणिक कथा नहीं कि मैं बोल दिया आप मान लो, ना, ये शास्त्र हमें वो सिखाते नारायण। आप किसी भी प्रतिज्ञा को, वस्तु को प्रतिपादन करना चाहते हैं तो भाई उसके पीछे आप तर्क दो, ठीक है, वो जरूरी है, परंतु क्या उसमें कोई शास्त्र प्रमाण है? आप जिस बात को कह रहे हैं वो शास्त्र भी समर्थन मिलता है कि नहीं? तो देखिए शास्त्र प्रमाण कि तीन से देश, काल और वस्तु के द्वारा आप आत्मा को, ब्रह्म को परिच्छिन्न नहीं कर सकते, वो बतला रहे। पहले मुंडक उपनिषद के दृष्टांत दे रहे हैं, वहां इस प्रकार के प्रसंग आता है, यत् तद् अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुश्रोत्रम, अपाद पाणि। इतना तक उसके बाद लिखते हैं जो महाराज अदृश्यम, दृश्य के अधीन में नहीं है। कितना स्पष्ट रूप से लिखते हैं अदृश्यम, जो महाराज अग्राह्यम, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते, अश्रोत, अगोत्रम, कोई गोत्र उनका, इसलिए महाराज कितना भी भरद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, ये गोत्र, वो गोत्र जोड़ दो, ले लो, संकल्प करते समय जरूर हम करें उनकी, ठीक है, कर्मकांड, परंतु हमारा तुम्हारा कोई गोत्र नहीं है। गोत्र मतलब ये सीमित कर देना, अगोत्रम, अवर्णम, कोई वर्ण, और फिर लिखते हैं अचक्षुश्रोत्रम, अपाद पाणी, न तो उनका चक्षुर इंद्रिय है, न कर्णेन्द्रिय है, न पाणी है, न हाथ है, न पांव है महाराज। तो क्या है, क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? बोल मैं जिस तत्व का प्रतिपादन कर रहा हूं, वत्स श्रुति भगवती उपनिषद कहती है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, वो नित्य है, वो विभू है, व्यापक है और सर्वगत है। ऐसा नहीं कि अनंतत्वात् सर्वगतत्वात् अनंत्यम, वो सर्वगत है। और फिर लिखते हैं सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है महाराज। फिर आगे जाकर के कहते हैं इसी श्रुति के, तद अव्ययम् यद भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा, जो धीर व्यक्ति है, जो धैर्यशील है, वैसे साधक उस नित्य विभू सर्वगत आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वो जो आत्मा है अनंत्यम, उसी का इस श्रुति के द्वारा निश्चय बतला रहे कि भाई वो कोई देश, काल और वस्तुओं के द्वारा आप उसको परिच्छिन्न कर नहीं सकते। द्वितीय कठोपनिषद और श्वेताश्वतर में भी इसी प्रकार के, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, भाई नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, वो जो है महाराज आकाश की तरह सर्वगत है। और गीता जी में भी आया ना, नित्यः सर्वगत स्थानूर अचलोयम सनातन, नित्य सर्वगत स्थानु अचला, ये किसका सब स्वरूप बतला रहे? अपना डेजिग्नेशन ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान में नेम कार्ड अगर छपवाना हो तो ये सब लिखो, नहीं तो मन रूपी नेम कार्ड में बैठाओ, बाहर नेम कार्ड की जरूरत नहीं। मैं स्वयं ही, वो कहते हैं ना कि नेम कार्ड है, हाँ है, मैं स्वयं इतना बड़ा नेम कार्ड हूं और अलग से क्या नेम कार्ड। तो ये देखिए अपना स्वरूप कि मैं नित्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सर्वगत हूं, अचल हूं, मैं सचल नहीं हूं। और नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम सापेक्ष, महाराज मैं अनित्यों में नित्य रूप हूं, अचेतन में चेतन रूप हूं। तो इस शरीर में देह मन बुद्धि स्थूल शरीर सब अचेतन है, लेकिन उस अचेतन में कोई चेतन सत्ता है जिसके कारण अचेतन भी चेतन सा व्यवहार हो रहा है, कर रहे। इसलिए महाराज उस चेतनता को आविष्कार करना ही साधना है। बारंबार उपनिषद श्रुति भगवद गीता यही बतलाती है कि भाई उस चेतनता को, उस अनित्यों में नित्य विराजमान जो कूटस्थ है, नित्य है, सर्वगत है, उसको आविष्कार करो। और फिर लिखते हैं मांडुक्य, सर्वम ही एतत् ब्रह्म। और जो कुछ भी सर्व शब्द के द्वारा बतलाया जा रहा है, प्र परा अपसम निस निर्दुष दूर बी आंग नी, इतने क्या है, उपसर्ग है ना, व्याकरण पढ़े है ना, पढ़ रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इतना है। प्र परा अपसम निस निर्दुष दूर बी आंग नी, 11-12 ये सब है, सर्व उसमें आया है। तो ये सर्व रूप से जो कुछ भी आप देख रहे हैं, कहते हैं ये तद ब्रह्म, वो सब महाराज ब्रह्म रूप में ही। इसलिए अध्यस्त अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। चित्सुकी आचार्य कहते हैं तत्सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, इतना सुंदर डेफिनेशन दे रहे। जैसे आप रज्जु को देख रहे, रज्जु के ऊपर सर्प देख रहे, तो क्या वहां किसी भी काल में किसी भी समय में सर्प रहा था होगा? तो क्या था, आप जो बोल रहे सर्प या इदम अयम सर्प, तो उस समय किसको आप मेंशन कर रहे? कहते भाई अध्यारोप अथवा अध्यस्त कभी भी निराधार, तो उसका कोई भाई जहां मंद अंधकार आदि नहीं है, अथवा तो रस्सी वगैरह नहीं है, अथवा तो भूखंड भूछिद्र आदि नहीं है, क्या वहां आप सांप देखते हैं? तो रस्सी पड़ा है तो आप दूर से आप उसको क्यों, क्योंकि रस्सी सत्य है रज्जु, परंतु सर्प तो रज्जु के बिना आप सर्प को, तो इसीलिए तत्सत्ता तत् शब्द के द्वारा रज्जु, रज्जु सत्ता से अतिरिक्त सर्प सत्ता, तत्सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव वही आकर के बैठ रहे, इसलिए कहते वो है सत्य। इसलिए निरधिष्ठान भ्रम नहीं हो सकता है। ये जो वेदांती आप लोग कहते हैं कि ब्रह्म के चित शक्ति के ऊपर ये चित विलास है, चैतन्य का ही विलास है, तो भाई अगर चैतन्य न हो तो ये संसार को आप, इस दृश्य को आप देख नहीं सकते। भाई पट ना हो तो उसको पेंट चित्र निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, आकाश में तो होगा नहीं। इसलिए जब जो सूक्ष्म दर्शी है, जो एक तत्व को लेकर के चलना चाहते, वो अगर अनुसंधान अन्वेषण में जाता है, तो उसको वो नेति नेति के द्वारा उस सत्य, वो जो सत्य चैतन्य है, उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई सर्वम ये तद ब्रह्म, ब्रह्म ही वैदम सर्वम। देखो तो अन्वय अभेद अन्वय करे, सर्वम एतद ब्रह्म और ब्रह्म ही एतद, अभेद अन्वय करके बतला दिया कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जो भेद का प्रत्यय है, भेद का प्रतीति है महाराज, यह नानेव पश्यति मृत्यु समृत्यु आपनोती। ये जो नानात्व का दर्शन है भिन्न भिन्न, तो कहते हो जिनके दृष्टि जिनके देखने की यही आदत है कि नाना देख रहे, तो भाई कहते मृत्यु से वो मृत्यु की ओर ही इसलिए एकत्व का दर्शन साधना है, सिद्ध स्थिति है, नानात्व का दर्शन विपरीत भाव है। इसलिए उपनिषदकार बारंबार कह रहे हैं कि सर्वत्र, इसी प्रकार की गीता जी के एक श्लोक है ना, अवेद अन्वय करके देखिए उठ नहीं रहे कि सब में वो है और उसमें सब है। नचमस्थानि भूतानि पश्यमे योगमश्व, ये कि इसके आगे एक श्लोक है। तो इस प्रकार से महाराज वही एक तत्व सर्वत्र है इत्यादि श्रुतिषु, इतने श्रुतियों के द्वारा क्या निश्चय बतला रहे, व्यापित्व नित्यत्व सर्वात्मत्व प्रतिपादनात्, प्रतिपादन किया, निश्चय करके बतला दिया। क्या बतलाया, ब्रह्मण त्रिविधम अपि आनंत्यम। महाराज ब्रह्म किसी भी तत्व को तीन प्रकार से काटा जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, घेरा डाल सकता है, डाला जा सकता है, परंतु ब्रह्म को ये तीनों से महाराज आप घेर नहीं सकते। देश काल वस्तुकृत परिच्छेद राहित्य, साफ करके बतला रहे भाई देश से काल से और वस्तु से उसको आप परिच्छेद नहीं कर सकते। इति अभ्युपेतव्यम, इसलिए अभ्युपेतव्य मतलब स्वीकर्तव्य, आपको स्वीकार करना ही होगा। अब कहते केवल श्रुतियों के द्वारा ही आपने समझा दिया, नहीं, उसके पीछे तर्क भी दे रहे हैं। देश कालान्य वस्तूनाम, देश कालान्य वस्तूनाम कल्पितत्वाच्च मायया, कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽनन्तोऽस्ति, न देशादिकृतोऽनन्तोऽस्ति, न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तत, ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तत देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽनन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तत। त्रिविध अनंतता युक्तियों के द्वारा बतला रहे। च तथा, च शब्द पूर्व के साथ जोड़ करके समझना है। देश कालान्य वस्तु नाम मायया कल्पितत्वात्, ये तीनों चीज जो परिच्छेद के रूप में बतलाया, जिसके द्वारा आप काट करके किसी चीज को समझते हैं, कहते महाराज ये तीनों चीज जो है कल्पित है, माया या कल्पितम, माया देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृता। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, कितना वेदांत का एक स्तुति देखो। तो यही लिख रहे हैं, देश कालान्य वस्तूनां मायया कल्पितम्, देशाधिकृत अंत न अस्ति पुत्र ततः ब्रह्म अनंत्यम। अन्वय के साथ अर्थ देख लीजिए कि देशाधिकृत अंतम न अस्ति, देशक देश आदि शब्द के द्वारा बाकी दो को ले लेना है कि भाई इस प्रकार के अंतता नहीं है। अतः ततः इसलिए ब्रह्मानंतम स्फुटम, ब्रह्म जो है अनंत है इससे निश्चय हो जाता है। इस प्रकार से माया के द्वारा ही कल्पित है। वेदांत की दृष्टि में नारायण एकमेवा अद्वितीयम, सर्वम शब्द का भी निषेध करके केवल एकमात्र अद्वैत परम तत्व आत्मा हो चाहे ब्रह्म वही है। तो जब एक ही है तो ये जो दृश्य जगत मैं अहम तुम ये जो विभाग है ये क्या है, तो कहते काल्पनिक। और ये कल्पना क्या है, कहते माया, माया के ही विस्तार है पारमार्थिक रूप में तुम्हारा। इसलिए देश काल अन्य वस्तु यही तीन जो है अंत करता है, और हम लोग जब तक इस तीन के घेरे में हैं तब तक हम लोग अंत अंत होने वाला है, हो जाऊंगा यही सब डर में जिएंगे महाराज। जी रहे हैं तो फिर फुल फॉर्म में जीना चाहिए। कल स्वामी जी शाम को कितना अच्छा बता रहे थे, जी रहे तो एकदम पूरे इसके साथ, जी भी रहे मर भी रहे, लो नहीं जी भी रहे मर भी रहे कि नहीं, जीते जी थोड़ा डर है कि नहीं, तो ये मर ही रहे तो इसलिए जी रहे तो भाई जियो पूरा भाई। हम हमारा सत्ता जो है जीवित है, हम कभी मरने वाला अमृतस्य पुत्रा, तो फिर आप कैसे मरण धर्म हो गए। इसीलिए कहते हैं भाई ये तीन से आप अंत वाला, जब तक आप अपने को परिच्छिन्न चाहे देश से चाहे काल से चाहे अन्य वस्तुओं से चाहे तुम से करके समझ रहे हैं, तब तक आप अपने को ही काट करके जीते जी मर रहे हैं भय से महाराज, भय से। तो कहते हैं ऐसा नहीं, देश से काल से किसी से भी आप अंत वाला नहीं है, इसलिए सीमित तो आपकी अस्तित्व नहीं है। तो ये जो दिखता है महाराज भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न रूप से जो दिख रहा है ये क्या है, कहते हैं यही तो माया कल्पितम, यही माया के कल्पना है। तो बोलो माया कौन है भैया, जो हमारे स्वरूप को ही आवृत करके रखा है, जो अनंत है, जो विभू है, जो व्यापक है, जो जन्म मृत्यु रहित है, सुख दुख जिनके धर्म नहीं है, वो कैसे हमको जो नहीं है उस रूप से हमको बतला दे रहे, हम उसी को मान करके दुखी हो रहे हैं। तो माया को थोड़ा दिखाओ, कम से कम उसके हम पास चले जाए, उनके विनती करें, विनती करके छूटेगा कि नहीं देख लीजिए, हटाना पड़े। हाँ हटाने के लिए भी कहीं भक्त लोग तो कहते हैं थोड़ा विनती विनती भी चलता होगा, चलता है, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना मामे वजे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरंतिते। तो भाई माया जिनके, ये जो माया मतलब जाल विस्तार जगलर जो जादू दिखाता है, जो उसके जो मास्टर है ना, तो वो मास्टर के पास जाओ और उनकी शरणता को ग्रहण करो, शिष्यत्व को वरण करो, तो फिर वो अपने ऊपर से माया को कि भाई चल तू, हम माया दिखाएंगे, तू बैठे रहे, लेकिन तेरे को माया कोई, तो मामे बजे प्रपद्य, तो उनकी दीक्षा उनके शरण में जाओ। तो भाई एक चारा तो ये है, और दूसरा है कि आप हिम्मत वाले हैं, सर्वशक्तिमान है, तो चलो हम चलते हैं वेदांत की पद्धति से। फिर कहते हैं इसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे है वो माया, थोड़ा उसका स्वरूप आप बतला दीजिए, ठीक है भगवान के पास जाएं, उनसे विनती करें तो वो हमको हटा दे, लेकिन हम खुद भी उनको समझना चाहते हैं। तो इसमें आया ना विवेक चूड़ामणि में माया का लक्षण कितना सुंदर बताया, सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो सांगाप्यनंगा उभयात्मिकानो महाद्भुतानीर्वचनीय माया। कहते भाई सन्नाप्य सन्ना, वो सदरूप से उसको आप बतला नहीं सकते, सन्नाप्य असन्न, वो सत भी है और असत भी है ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ठीक है सन्नाप्य उभयात्मिका, कभी सत हो जाते कभी असत, ऐसा मान ले। कहते न भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो, कभी सद रूप से कभी असद रूप से, ऐसा भी नहीं। कभी सत असत एक ही वस्तु सत भी असत भी, ऐसा होता है क्या? है और नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। तो माया को है ऐसा नहीं कह सकते, माया नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। कहते माया का ऐसे ही है, उनका चरित्र कभी होता है कभी नहीं होता है। कहते ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है जो होता भी है नहीं भी होता है, ऐसा तो कैसा है भैया, उसके चक्कर में तो पड़े हैं, तो है क्या वो देवी? कहते भैया, कहते उसका कोई अवयव होगा तो कम से कम अवयव होगा तो पता चलेगा। तो कहते सांगाप्यनंगा उभयात्मिकानो, उसका अवयव है ऐसा भी नहीं बता सकते, अवयव नहीं है ऐसा भी नहीं, है नहीं है, है नहीं है, तो कैसे है क्या बोले? कहते है तो नहीं भी है तो क्या है? जगत गुरु आद्य शंकराचार्य लिखते हैं महाद्भुतानीर्वचनीय माया, वो महान बहुत बड़ा महाद्भुतम और महाराज अनिर्वचनीय, ये मूल महान सब बतला करके अंतिम में बता दिया कि भाई वो अनिर्वचनीय है, उसको आप वचन के वाणी के शब्द के दायरे में नहीं ला सकते। ये सुनने से मुझे ना थोड़ा ये लगता है कि अकेला चल रहे हैं विदाउट गाइड के, गुरु रूपी गाइड अगर ना हो। गुरु ही गोविंद को बताते, गोविंद को किनके शरण में जाओ, अगर वह गाइड नहीं है और चल रहे हैं तुम्हारा, ये जो अंग नहीं है अवयव नहीं है, है नहीं है, ये सब चिंतन कितना ये होगा। मान लीजिए नहीं तो अगर ग्रंथ ही अगर हमारे पास न होता शास्त्र, तो उस माया के थोड़ा बहुत भी परिचय जो भी मिला कैसे मिलता नारायण? ये जो उनके अस्तित्व को उनके सत्ता के बारे में इतना भी जो हमको शब्द के द्वारा बतला रहे कि सत भी नहीं असत भी नहीं, सत असत दोनों भी, उभयात्मिका भी नहीं है, तो ये जो इसलिए देखिए कितना सहायता हमें मिल रहा है कि कोई शास्त्र गुरु ये बतला देते भाई उनके अधीन में हो करके ही तुम इस जगत को भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न रूप से अहम इदम के रूप में जुस्मद अश्मद के रूप में विभाग करके तुम देख रहे हो, पारमार्थिक रूप में तुम्हारा वो कुछ भी नहीं है, एकम एवाद्वितीय। तो ये जो बतला रहे शास्त्र, इसलिए शास्त्र हमारे ऊपर कितनी कृपा, गुरु जो बतला रहे कि अगर शास्त्र चिंतन कर रहे हो और शास्त्र के इस अनिर्वचनीय माया को तुम पार नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उसको काट नहीं सक रहे हो, तो भाई जाओ मायाधीश के पास, गोविंद के चरण में चले जाओ अगर जा सकते हो। उनके चरण में जाकर के भगवान ने यही तो हमका सहज उपाय बतलाना है कि वे उनके शरण में जो माम ही वे प्रपद्यन्ते, भगवान स्वयं बोल रहे माया मेताम तरंदी, इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकते भाई। लेकिन जेना तेना प्रकार है ना, माया से तो छुटकारा पाना है, चाहिए। चाहे आप अकेला चलो, गुरु के निर्देश से चलो, उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो गुरु कथित जो मार्ग है ईश्वर, उनके शरणापन्न हो जाओ। इस प्रकार से नारायण कह दिया कि माया के द्वारा महाराज ये जो देश काल वस्तु कल्पितत्वच्च मायया, ये सब कल्पित है, माया के कल्पित है, इसीलिए ये कभी भी जो कल्पित सत्ता है जिसके अस्तित्व अन्य पर निर्भर है, पारमार्थिक अस्तित्व है ही नहीं। जिस प्रकार रज्जु के अस्तित्व के ऊपर सर्प के अस्तित्व निर्भर है, सर्प तब तक आप देख रहे जब तक रज्जु को नहीं जान रहे, नहीं देख रहे। जैसे ही आपने प्रकाश के द्वारा रज्जु को देखा तो हमारा सर्प नायम सर्प, ठीक वही है। जब ही आपने ईश्वर को, आत्मा को, ब्रह्म को अनंत रूप से जाना, विभू के रूप में पाया, नित्य के रूप में आविष्कार किया, वैसे ही ये जो भिन्नता है ये सब के सब मिट जाता। इसीलिए महाराज यहां लिखते हैं परिच्छेद हेतु नाम देश काला अन्य वस्तु नाम मायया कल्पितत्वात्। ये सब महाराज परिच्छेद का हेतु क्या है, ये जो कट करके अलग अलग आप समझ रहे हैं, कहते देश काल अन्य वस्तु, यही महाराज परिच्छेद का कारण है, हेतु है। और ये जो हेतु दिखाया देश काल और अन्य वस्तु मायया कल्पितत्वात्, ये माया के द्वारा ही कल्पित है। माया, मा मतलब उसी में बतला रहे ना, जो नहीं है। मा मा कुरु, भगवान शंकराचार्य जी मा कुरु धन जन, तो मा कुरु मा या, जो नहीं है वही है। बड़ा कष्टदायक है भाई आपकी माया, है नहीं परंतु वही हमको नचा। अरे बाप रे बाप रे, चलो इसको इतना जल्दी छोड़ नहीं सकते ना, कल फिर विचार करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदि व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।